ډیر می واری کی پزړ کی ستی دانو نا ډیر نا شریا ما درتو کی دلدار ارمان چې ستاره زم کړل خدمت نا قربان وای پیغامو کی دلدار ډیر می واری کی پزړ کی ستی دانو نا ډیر نا شریا ما درتو کی دلدار ارمان چې ستاره زم کړل خدمت نا قربان وای پیغامو کی دلدار کس درد نه وره اوس ته ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار کس درد نه وره اوس ته ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار چوانې تلمې دستان کې نه ګنا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار چوانې تلمې دستان کې نه ګنا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار ډیر می واری کی پزړ کی ستی دانو نا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار ارمان چې ستار زم کړل خدمت نا قربان وای پیغامو کی دلدار دل من سب خوان جانا نا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار دل من سب خوان جانا نا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار دستا پاروی باراتا مافی گونا ہونا ڈیر نا چاریا ما درتو کی دلدار دستا پاروی باراتا مافی گونا ہونا ڈیر نا چاریا ما درتو کی دلدار ڈیر میں واری گی پندڑ گی سا دی درونا ڈیر نا چاریا ما درتو کی دلدار ارمان چې ستار زم کړل خدمت نا قربان وای پیغامو کی دلدار والله چې ترتایا دګ دل نا چاریا ما درتو کی دلدار والله چې ترتایا دګ دل نا چاریا ما درتو کی دلدار زړم دې راځي چې څوک ساتوي اتنا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار زړم دې راځي چې څوک ساتوي اتنا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار ډیر می واری کی پزړ کی ستی دانو نا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار ارمان چې ستار زم کړل خدمت نا ډیر نا وای پیغامو کی دلدار وطن دې ډیر برکت مند ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار وطن دې ډیر برکت مند ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار تمو بارک زم سي کړ دې مجنون ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار دل می واری کی پزړ کی ستی دانو نا ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار ارمان چې ستار زم کړل خدمت نا قربان وای پیغامو کی دلدار عدالت یار زړګي راز ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار عدالت یار زړګي راز ډیر نا چاریا ما درتو کی دلدار فمحبت بديها مثلكم شعر نادر ناشر يا ما درتوك دلدارا فمحبت بديها مثلكم شعر نادر ناشر يا ما درتوك دلدارا دير ميواريك فزر قصة ديدانونا ديرنا شريا ما درسوكي دلدارا أرمان شستارا زي مكرا لخدماتونا قربانا ويبابا موكي دلدارا.